kadanchi bigave biku bojane matanyu hodi idibigave biku parisankha yoniso aharang ahareti neva davaya namadaya namandanaya navibhusanaya yavadeva imasakaya satitya yapanaya vihingsu paratiya brahmacharya nugahaya iti pura nancha vedanam parihankami navancha vedanam na upadesami yatra cha me bhavisati yanavachata cha pasu viharo chati evanko bhikkhave bhikkhu bhojane matanyu hoti.